بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگان محترم، برادران مجاهد شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت برادر استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درسی را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنواندگان محترم سلسله درسهای از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند. از شما خواهش داریم تا این درسها را با دقت گوش نموده در صورت نفهمیدن کدام مسئله می طریق سامانه ارشاد کام با ما مراجعه نمایید. خواهشی دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم سهمگذار باشید. درس نوبتی ما از شکننده ششم اسلام باشد و این شکننده به عنوان استهزاء یعنی تمسخر و مسخره و کمبودی گرفتن چیزی از دین پیامبر صلی الله علیه و سلم چی در مسئله عذاب و چی در مسئله ثواب باشد، پس این شخص کافر میگردد. ششم شیخ رحمه الله می فرماید من استهزا به شیء من دین الرسول صلی الله علیه وسلم او ثوابی او عقابی کفر و الدلیل قوله قول الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم سوره توبه آیه 65 و 66. برادرانی محترم، ششم نقض که از ششم شکرنده، ششم عملی که ایمان و اسلام انسان رو از بین میبرد، العیاذ بالله، استهزا یعنی تمسخر و مسخره و کمبودی گرفتنی یک چیز از او ثوابی یا ثوابی او را یا عذابی او را، پس انسان کافر میشود. و دلیل قول الله تعالی است سوره توبه آیه 65-66 از اول آیه میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لئن سألتهم ليقولون كنا نخوض و نلعب. از اونها سوال میگه که یعنی شما چرا که میکار کردید مسخره کردید، میگوید که ما چی میکار کردید مسخره کردید، میگوید که ما چی میکردیم. قل بگو ای محمد آیا میکردیم، قل بگو ای محمد آیا با الله و آیات های الله و رسول الله شما بودید که مسخره و تمسخر میکردید. لا تعتذروا شما عذر بیان نکنید، یقینا کافر شدید بعد از ایمانتان، یقینا شما کافر شدید بعد از ایمانتان. این طایفه نعذب طایفه اخرى بانهم كانوا مجرمين. اگر ما از یک طایفه درگذر کنیم، اگر ما از طایفه را گناهش را ببخشیم، نعذب طایفه اخرى ما دیگه طایفه را عذاب میدهیم. برادران محترم، همین آیه 65 و 66 سوره توبه نازل شد در سال 9 هجرت که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در راه جنگ تبوک بودن، روان بودن در راه. بعد چند نفر از منافقین که در میان اونها یک نفر مخلص مؤمن بود لکن غافل بود، چند سخن برای الله و برای رسول و صحابه گفتن و این حدیث را امام ابن ابي حاتم و ابن جرير رحمهم الله نقل میکنن. هما خلاصه اینه که اونها گفتن ما راينا مثل هؤلاء قرائنا ارغب بطونا و اكذب السنا و اجبن عند اللقاء. گفتن که ما ندیدیم مثل همین قاریامون، ما ندیدیم. مقصدشون که بود مقصد اونها پیغمبر صلی الله علیه و صحابه بود. ما مثل همین ها شکمتران یعنی شکم پرور و دروغ زبان و ترسان چک این ترسان نزدی لقا و ملاقات به دشمن، این وقت جنگ یعنی. پس این آیات نازل شدن و عبدالله ابن مر رضی الله عنه ما فرماید که من دیدم یک نهارا که در همون رسمان و لجامی شطور پیغمبر آویزان به زمین شکان شکان میرفت و با سوی پیغمبر میگفت که ما چی میکردیم، ما شوخی و بازی میکردیم، ما گپ شپ میکردیم. یعنی رسول الله برای او هیچ چیز نمیگفت مگر اینکه میگفت وهمين آيات تلاوات نكر قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون بيقول آية بالله وآياته الله ورسوله بعد الله تعالى وكما أجر يكتوفى مرات السيفك إن يذكر أن يجنا فلس كما قال بعض المفسرين أن يجنا فلس كما قال بعض المفسرين نمش محشية كمحشان مباشرة كأول الله تعالى عفو كر وجنوشا بخشت بخدر قوشي بد ونحن قد مخلص ومسلمان صادق لكن بهمين كوري وجرم بزرق بهمين مرتكب شد لكن دقات الفراء المنفقراء فرمتكي مؤنون خاموخو عذاب مدين مؤنون خاموخو عذاب مدين بزرق انا مجلم و جنادكار مباشرند محترم رضان عزيز مهربان معنی استهزاء و تمسخر مسخره یعنی کمبودی گرفتن پس این کفر است به اجماع علما بدون شک این چسته این کفر است بدون شک این چسته این کفر است کسی نو الله یا رسول الله دین مسخره میکنه این چسته و در اینجا که دلیل برای کفر یکی همین آیتی سوره توبه است دیگه آیتی 140 سوره نساء است كلام فرمان أول الله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم يقينا نازل وفي سؤالات برشمون الكتاب كي تنهنغامي كي شما مش نبت كي آيات الله إنكار مشمان ويوكي بانها تمسخر صورت مجيلات ومشمان فلا تقعدوا معهم بس شما بان همين طور جماعت به همین خیلی جماعت شما منشیده داد فلا تقالو معهم پس شما با همین طور جماعت به همین خیلی جماعت شما منشیده داد تا اینکه در دیگر سخن داخل شوند چرا؟ این نکم اینم مثل هم در شما این هنگام مثل آنها هست اگرات شما که همین سخن نیزیش را شنیده در کفر باز نیشد یعنی در کفر و اینچین برای این هست افتر ایچی اجماع علم ها که انسان چمیشت کافر می شود در این مهربان موش ما سه مسئله را باید یادداشت کنیم یکی از مسئله سبق اللسان یعنی گفتن یا برامدن یک کلم از زبان بدون اختیار مثال انسان میخواهد یک کلمه عجیب بگوید از زبانش یک کلمه کفر یا مسخره بیرون می شود پس این که هست این از مسئله این بگیم سبق یکی هست که انسان یک از مسئله قصد یکی از سامچی اعتقاد قصد این است که انسان یک چیز رو میگوید اگرچه اعتقاد ندارد لیکن او را به اختیار خود میگوید به قصد اختیار خود میگوید یعنی او از زمانش ناگهان بیرون نمیشود سامی که اعتقاد مثلا چی اعتقاد یک نفر میگوید بچی با اعتقاد باور بر همون سخن که همین طور هسته پس هر سه این مسائل هستش چی حکم دارن و مسائلی جدا جدا هستند. بلکه ما مثلا چی سبق اللسان یعنی که ما مثلا چی کلمه گفتن یک کلمه زمان تیار که از زمان بزنسته به اینکه این کفر نسته به اتفاق علمان این کفر نیست مثلا انسان میخواد یک از زمان چی برامد؟ از زمان مسخره به الله یا رسول دین برامد انسان کفر نمیشود به دلیل اما حدیث مسلم و غیره برامدی ابو هره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در قصه همون شخصی که شد خود در بیابان نرفتک باز شد خود را گم کرد خسته او نیسته هرچه که کافت پیدا نکرد و باز خسته شده و غمگین شده خواب کرد دو مرتبه که از خواب خیست شطر در برای سرش از خواب خیست شطر در برای سرش استاد می باشد پس از خورسندیه چی گفت بجای این که گوید که ای الله تو رب من و من بنده تو هستم گفت که ای الله تو بنده من و من رب تو هستم پس انسان از زمانی چی شده میسخن امین بدون اختیار بیرون شد از خاطری بسیار خسن شدن پس ببین از جانب شریعت همین انسان حکم کفر شده گی نسته پس که کسی که از زمان کلمه کفر برامد بدون چی اختیار انسان کافر نمیشد به همین دلیل و با اتفاق علم کرام دون قصد این که انسان کرد کفر گفت با اختیار خود اگرش با اوش هم باور ندارد این شخصی میشد کافر میشد چرا؟ بخاطر که همین کسایی که در جنگ تبوک که صحابه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که مسخره کردن، اینها در حقیقت به آنچه میگفتن معتقد یا باور تصدیق نداشتن. یعنی اونها گفتن که پیغمبرش کمچران یا دروغ‌زبان یا تسانچک، به همین گفتن باور نداشتن. اونها میدونستن که پیغمبر شجاع است، راستگو امین است، از عقب خواهشات نفس خود نمیگردد، این چه صحابه که رضی الله عنهم. لیکن همه سخنه را به طور گپ شب شوخی و مزاح و عبید خیلی میگفتن میرفتن. چطور که زمان ما شما بیشتر مردم درو میگن، ما شما بیشتر مردم درو میگن، لیکن چی میگن؟ میگن که من این را من مزاح کردم. اگر چه درو میگن، درو هست درو میگن، باز میگن، باز میگن که من مزاح کردم. این برام گفتن چی؟ باور نیست. هر کسی که همین سخن که گفت به باور اعتقاد و تصدیق این کافر میشه، بلکه کافر چی هستی؟ سخت‌تر کافر میشه، بلکه کافر چی هستی؟ سخت‌تر است. یعنی وقتی کسی که وقتی کسی که بدونی اعتقاد باور اون کافر است، پس چی جایی پس چی است حال کسی که همون سخن را به طریق باور و تصدیق میگوید؟ این یکی از برادر عزیز استهزا و تمسخر به دو قسم بود. یکی از آشکارا که گذشت که به زبان می باشد به حکمش معلوم شد، یکی از غیر آشکارا یعنی پوشیده که این به حرکت اندام ها و اعضای بدن می باشد، مثل پوشیدن چشم یا تابلوان چی لب یا که غیره، که وقتی ذکری الله یا رسول یا که دین به نیت کمبودی گرفتن درسته. این وقتی مثال ذکری الله میشه رسول دین میشد، انسان لب خود تا میدید بچی با قصد و اراده چی کمبودی گرفتن به دین، اینم کفرسته. نمیشسته اینم کفرسته. حتی بعد علما میفرمند که این یک دایره است که کنار و ساحل ندارد، یعنی در بین مردم این گونه کفر این گونه مسخره بسیار و بسیار است. علیه بالله صلی الله السلام و العافیه. خب دیگر مثلا برادرها، یک استهزا و مسخره به شخصی مسلمان یا که عالم و مجاهد و صالح، اگر که انسان یعنی مسلمان همین طور اگر یعنی مسلمان همین طور اگر مسخره کرد بدون چی که اون مسلمان است مگر است مسخره کرد، این چیسته؟ این گناه کبیره است. این مسخره یک نفر مسلمان که مسخره کرد، این چیسته؟ این گناه کبیره است. طور که الله عز و جل در سوره حجرات آیت 11 فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أن يكونوا خيرا منهم. فهمت كي أي مؤمنون مسخرة وطعن كمبود نجيرات كمبودي نجيرات جوان أسماء دقارانها شاهد كونها عزيزة شي بشان بيهتر بشان ممكن كونها عزيزة شي بشان بيهتر بشان. يعني خوزة الله ترى از مسخره و کمبودی گرفتن و تن مومن چه کرده نه کرده است. پس کسی که این رو میکنه این چند این احسان گروه کبیره انجام. مسخره عالم بخاطر علمش یا صالح بخاطر صلاح تقواش یا مجاهد بخاطر جهادش، این کفر اکبر است. این کفر است که انسان از ملت بیرون نکنه. چرا؟ زیرا در این صورت مسخره و تمسخر بخاطر علم و تقوا و صلاح و جهاد نگردد و این کسی یک کسی یک اینا یک آیات از آیات الله است. پس این در این صورت چی میشه؟ در این صورت مسخره به دین میشود و گونش که مسخره به دین چیست؟ مسخره به دین چیست؟ مسخره به دین کفری اکبر است. مسخره علم یا آدم صالح یا که مجاهد بخاطر یا مصالح یا که جهاد یا علمش، این کفر اکبر است. که در این صورت مسخره به خاطر چی؟ دین اون میشود و گونش که مسخره به دین چیست؟ کفری اکبر است. خب دیگر مثلا این که برادر شخصی که در مجلسی مسخره حاضر است، از چهار حالت بیرون نیست. اول اینکه وقتی که مسخره را میشنود او انکار میکند و نهی میکند و مردم باز همین شخص یکینند یقینند آنچه بر ذمه او واجب بود او را ادا کرده است. چون در حدیث مسلم بروایت ابو سعید خدری رضی الله عنه آمده است که پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمون اذا راى احد منكم منكرا فليصيبه بيده. ما اگر منکر رو دید، یک کار منکر رو دید، پس رو بچی بدستش تغییر سپس اگر بدستم توانی نداشته باشد بچی به زبان پس به دل بعد ببیند تا آخر حدیث. پس این شخصی که مظهر رد این شده که مظهر رد و من میکرد این واجبه که بعضی من خود بود او را چکر ادا کرد زیرا تمام فهمت که زیرا پیغمبر فهمت که فلیغیره علمسطی فبیرسن اگر که بعد دستم که توانوی ننسن اگر که بعد دستم که توانوی ننسن باشد بسی بزبان است دوم شخص است که هنکه است که واجبه که بر زیمه او بود او را ادا نموده است روش کرده است ادا نموده است چون درم آیت 140 سوره نساء آمد که فلا تقعدو معهم این چون شما شما میشنید که به آیت الله این کار را که کفر مسخره میشود شما هم آنها منشینید خب سوم شخصی است که حاضر نشسته است اون شخص عالم است عالم این نیکی که این عالم و ملا وغیره باشد مولایی باشد بلکه عالم یعنی حکمیه میشه علم دارد حتی که همین رو میشنود و ننهی میکند من نمیکند و بیرون هم نمیشود این انسان کافر میگرد بدل همین آهمی آید که اینکم ایدم مثل هم یقین شما هم این هنگام مثل آنها هستید کسی که شیمید این کار نکرد خارجه شد این هم چسته مثل هم هستید چون شخصی هست که چون شخصی هست که در مجلس نشسته است لیکن جاهل است در مجلس نشسته از حلوی استعدا این جاهل و غافل است بخبر است پس در این اختلاف علما است بعد علما این حکم کفر میکنند حال علما را معذور میدونند کسانی که این حکم کفر میکنند میگویند که زیرا که این میگویند که زیرا که این استعدا و مسخره و غیره این از مسائل اصول و ضروری دین است باید بر هر شخص مسلمان فرض است که این را بوم بودن پس کسی که نام مختو به همین عمل که رسول شد این کمبودی از نفس خودش است پس چی میگرد؟ کافر میگرد اما شخص انا کافر نمیگرد و معذور است به خاطر که الله فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او کن معذبین حتی نبعث رسول الله نسی عذاب دینده تا اینکه پیغام رسول پیغام بره نفرسته بعد تقدیر مثلا اختلافی است بازم مهم است برای هر شخص مثلا که این مسائل و مقتطا که در این مسائل خطرمند گرسان نشود خب بداره از نهرمان در اخیر بگیم مسئله خطر استهزا و مسخره را برادران مسخره که برادران یک تاریخ گذشت یک گناه کبیره یک گناه اکبر و شرکی و کفر اکبر است و در زمان ما شما خیلی از مردم در این گرفتار هستند حتی بعد که مشروع هستند به صلاح و به عیب و تقوی که از اونها چی میشه مسخره صورت میگیرد زیرا که اونها غافل هستند از کتاب و سنت به طور کمال و حتی بعد طالبین ها میبینی که به این گرفتار هستند علیه بالله پس باید ما شما آگاه شدیم باید مؤمن زیرک و فهمیده و مسائل ضرور دین خودم بیاموزد والله این مسائل ضرور دین آنقدر وقت بسیار نمیگیرن وقت بسیار نمیگیرن بلکه وقت کم میگیرن پس این انسان چیکار سعی و کوشش و جد و جهد کنه تا که مسائل ضرور دین خود را بیاموزد از جمله مسخره است خواندن آیات های قرآنی در غیر محلشان در جایی که مناسب و جنس دهی مثال مرد و خاموش هستند یک نفر میگوید که آیت سوره طه را میخواند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و خشعت الاصوات للرحمن یعنی خاموش شوند آوازها برای رحمان یعنی الله و در حقیقت همین کس این کس خواندن و تلاوت آیات قرآن در غیر محل شما چرا زیرا که آوازها برای یگانه الله چی میشن خاموش میشن نه برای چی طعام و خوراک و یکی از آیت سوره کهف را میخواند استعوذ بالله لقد رأينا في سفرنا هذا نصب يعني ما دیدیم گرفت کردن در همین سفرمون چرا نصب یعنی خستگی و ماندگی را لیکن اگر کسی آیات قرآن را نقل میکنه با همچه شهید مثل علمای نحو و صرف غیره که در کتابهای خود در مسائل نحو و صرفی یکی آیات قرآن را نقل کرده از اون دلیل میگن یکی همچه شهید و یه مسئله نحویشون پس این باقی ندارد زیرا که در این اولین آیت ها در جای مناسب می باشد در جای چی؟ مناسب می باشد چون در حضرت بخاری آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود انا اذا نزلنا بساحة قوم گفت که ما چون که به ساحه قوم به دیار قوم که ما فرو آمدیم که به ساحه قوم به دیار قوم که ما فرو آمدیم بل آیت سوره صفت خان کی فسع صباح المنذرین، پس بد خواهد چه چی صباحی مردمی ترساندگان، یعنی مردمی که براشان پیغمبر بیم و ترس آگه است که شما ایمان آرد و ایمان ناوردن، پس باید بسای اونا که فرو آمدیم بد خواهد چه اونا صباح و پگاهی اونها. در پیغمبر از شب رفته در بعض جنگ ها انتظار میکشید، از همون قریه که آواز از آن نمیشد، پس بعد در همون صباح در برایشان حمله میکنید. بعد تظر برادر عزیز مهربان، مسئله استهزا مسئله چی هسته؟ خطرمند هسته. باید ما شما اینه باموزین این مسائل ضروری دین اونقدر وقتی بسیار نمیگیرد. خب اینجا برادر عزیز مهربان، ما درس خود را به نهایت میرسانیم انشاءالله، و در درس آینده انشاءالله و در حلقه آینده آغاز میکنم ناقض هفتم را که اون جادو میباشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.